Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag, og velkommen til De Sorte Spejders sidste udsendelse i denne her uge. Og vi har da fået besøg af direktøren. Og jeg kan love for, at det bliver et godt program for direktøren for det hele. Ja. Ligesom den fede film er netop kommet. Kjeld Tolstrup, velkommen. Hej så. Men når jeg siger direktøren, så er det også lidt at gøre med mødetidspunktet. Ja, der kan man sige, der er 14.08 er klokken nu, og du er mødt 14.07.30. Lige til tiden. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Det er ikke aldrig. Har men til gengæld har du en Kim Larsen-plade med? Kim Larsen, værsgo med. Det er den eneste plade, du har med? Ja. Du havde lovet med en pladespiller, Kjeld. Ja, men så har jeg prøvet at ringe til Breinholt hele ugen. Han tager jo aldrig telefonen. Det er fandme løgn. Nå, det er sgu rigtigt. At du har prøvet at ringe. Sidste uge ringede, forrige uge ringede du meget. Jamen, jeg har også ringet på gang i den her uge. Nå, han har fået en iPhone. Det er nok derfor. Ja, så er det nok og den, det. Og den gik jeg så ned. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu kommer an til din rejsegrammofon, har de så 7 tommer med? Har I det? Jeg har min Oasis-vinyl ovenpå. Jeg har også min, Rusted og Kreuzfeldt samling. Og så er jeg helt kæderne, ja. Jeg beder mere, end jeg kan få. Og det og Dalgaard Larsen. Hvad hedder hun? Halvær Larsen? Dalgaard Larsen, det er et supermarked i Så jeg tog en eksekutiv beslutning, og lod rejsekamfonen stå derhjemme. Og du tog... glemte den, hold nu op. Nej, jeg kan ikke glemme den. Den står lige midt i stuen. Må jeg sige noget om iPhone? Ja. Hvis der er problemer med nogen, der har problemer med det, er der rejsekamfonen? Så er Øyvind Ødegaard. Okay. Han er færdig med at lave min. Jeg har ikke nogen. Tror du, helt seriøst, det er godt, fordi det er jo ikke, man kan sige, det tror jeg. Nej, det skal man ikke. Nej. Det du sagde, det var alt for meget. Det skal man naturligvis ikke. Nej, fordi så har han ikke tid til at lave din. Jeg slukker lige mikrofonen, og så fortæller jeg lige Anders, hvorfor vi skal snakke om. Nå. Så det... Det jeg hører. På den måde, så kan man da heller ikke sige nej. Vi skal ikke ringe til Højvind. Det ville være dumt. Jamen, det var heller ikke noget, jeg mente. Hvis man har brug for, og vi skal ikke tvinge nogen til at købe, hvis man har brug for en Mac, så skal man ringe til Øyvind Ødegaard hos noget, der hedder AnyMac, hvis man har lyst. Det er fuldstændig rigtigt. Man kan også købe noget Shoemaker eller alle mulige andre steder. Men jeg sagde iPhone. Jeg mente iPod. Ja, iPod. Fordi iPod Touch kan man få de nye, som er rigtig lækre. Og som ligner en iPhone, og så behøves man ikke at have det er dyre abonnement. Nej. Man tager bare sin iPod op til øret, fører en samtale med Whitney Houston, eller hvem man nu har kørende, og så er det meget billigere, og strengt også hyggeligere. Men det var så godt, Huxi forleden, eller for et par uger siden, der kom hen, det var før jul, så kommer han hen til bordet, så ser han min iPhone. Du har en iPhone. Den ligger der. Så vender han den om, så der hvor der er iPhone eller iPod, så kigger han ind, det er en iPhone. Men det var ikke fordi, det skulle handle om sådan noget blære noget. Det var bare i det der, kender du typen program forleden? Ja. Der var de hjemme hos Mads Christensen, modeikonet fra 80'erne, og Mads, der lå så en iPod, og så hende der Tylbylsehausen der er den ene af de sociologerne, ikke? Eller hende, der er sociolog. Felthus. Felthus. Hun, Marianne Felthus, ikke? Nej, hvad hedder hun? Hun hedder... Det er også lige meget. Det er skidelig lykkeligt. Kjeld, jeg ved, du ser programmet meget. Nej, det gør jeg ikke. Nej, men det er også lige meget. Hun sagde så, hvis han har en iPhone, så er han virkelig heldig, fordi dem findes der kun 30 af i Danmark. Der er kun 30, der har sådan en i Danmark. Ja. Jeg tror, der er 30.000, der har en. Fordi at man har jo kunnet købe den i Danmark. Jeg ved ikke, om man stadig kan. Det kan man nej, der var en telekæden havde cirka 3 kvarter, hvor de måtte sælge dem. Så kan det nok være, der vil lukke det hul. Fordi de er jo kun frigivet nede i det rigtige Europa, kan man sige. Ja, det er det. Men de kommer til marts, har jeg hørt. Det er derfor, vi skal stemme om de der forbehold. Ja. Vil du have iPhone? Vil du ikke have iPhone? Præcis, det er det femte forbehold. Må jeg lige fortælle noget fra lokalområdet, nærområdet 3650 Ølstykke? Det glæder jeg mig allerede til. Så virker internettet selvfølgelig ikke helt. Internettet er jo ved at være fyldt, og det betyder, at folk, der sender e-mails, skal belave sig på ventetid. Ja, der står her. Egedal Kommune måtte her til morgen konstatere, at nogen har gravet et stort hul i Ølstykkes nyrenoverede hovedgade Rådhus Allé foran fitnesscenteret. Kommunen har ikke givet nogen gravetilladelse, og vi er ved at undersøge, hvem der er gået i gang med at grave i vores splinter nye brolagte fortov, siger Erik Fritstrøm, vejingeniør i Egedal Kommune. Det er naturligvis meget uheldigt, at der nu er blevet gravet i vejen, især da det ser ud til, at fundamentet under belægningen er blevet beskadiget. Det er uheldigt, ikke? Det er uheldigt. Det er stedet uheldigt. Så er Erik her, han har opdaget det, da han tilfældigvis kørte forbi i morges, fordi han er ude at kigge efter noget andet. Så undrede han sig på afskærmningen, for der er ikke navn på entreprenøren, og det plejer der altid at være. Og så har han ringet til TDC og nogle andre. Så kan man se et billede af den mindst befærdede hovedgade i Danmark. Det er hovedgaden i Ølstykke. Ja, der sker ikke meget. Den gamle folk, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Gammel Kongevej. Ja, gammel, skal man til sige, hvis man er lidt tvivl. Ringvej i Ølstykke. Og der er altså bare nogen, der har lavet sådan en mega hul. Og man kan sige, det ser meget organiseret ud, så det er ikke bare vilde dyr, der har været forbi. Nej, det er det ikke. Måske er det noget urnenedsættende. Men er vi ikke ude i, jeg kan sige, hvis nogen, der kender hullet? Man så henvender sig. Hvis der er nogen, der kender hullet i Ølstykke, så vil vi gerne have, de ringer. 70 3 gange 20. Ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg har mødt hende engang. Kæld, vi klokken er ikke engang kvart over. Okay, så det var, apropos... Det var da du spillede på Queens. Ja, undskyld, skal jeg læse brev mere? Undskyld, bare sluk musikken, det var meget for hurtigt. Ah, men det er undskyld, også mig, der var for langsomt, kan man indvende. Det var fordi, jeg blev chokeret over Kælds referencer til kønslivet. I Jyllandsposten i dag, et læsebrev fra Silkeborg fra Hanne. Jeg vil være nået ikke at sige efter noget. Hedenskab i kirken. Det er ren hedenskab, når fundamentalistiske præster i folkekirken finder kvindelige præster urene, fordi de menstruerer. Hvad så med kirkegængerne? Jeg har menstrueret i 40-20 år. Nu er jeg postmenstruel. Er jeg så ren nok til at sætte mig på en kirkebænk, eller skal jeg finde andre udveje for gudstyrkelse? Der synes jeg nok, det sætter relief, fordi mange kvinder ved, du har kendt Anders, som har haft menstruationsproblemer. Ja. Det er jo, det kan da godt være på dage, hvor det går, men 40 år... Det er 40 uger for nogle kvinder måneder. Nej, det er 40 gange 52. Prøv lige at gange det ud. Det er jo sindssygt. Prøv lige at gange det ud. Synes jeg falder ud. Det synes jeg er værre end alt snak om hullet i Ølstykke, det her. Ja. Og så oven i alt det, så kan man ikke engang få lov at gå i kirken. Og så siger de, det er sjovt at være dansker. Føj for. Husk med her musik. Hvis hun nu må timing. Ja, så. Sådan. Sådan. Og det er for svært. Ja, og det er en pladekæld, en gang haft med. Jeg synes bare, det er lang tid siden, vi har spillet det. Det er maskinen. Så skal vi ikke spille det? Og alle dem, som ikke danser. Og så sige velkommen til fredagens udgave. Det bliver et rigtig godt program. Og ikke lummert. Og Lund Madsen har kiks. Og det bliver ikke lummert. Jeg har kiks. Hopnops. Maskinen og alle dem, som endte danser voldtægtsmænd. Du havde Polka-remix med en dag. Ja, vi hørte det aldrig. Hørte vi det? Jo da. Jo. Nå, okay. Og jeg kan godt tage det med igen, hvis det skulle være. Skulle det være? Mange, ja. Det var det mange. Sammen med pladespilleren. Det er fredag, og så ved man nok, hvad klokken er slået. Så skal vi ringe til Thy, vores ven Kasper. Ja. Og høre, hvordan ugen er gået. Hvad skal der ske i weekenden? Vi fik ikke færdig hjem i sidste uge. Vi har ikke snakket med ham efter nytår, har vi? Jo. Det var der hans bror, lillebroren Bring Out The Game, stod ude i... køleskab, skulle jeg til at sige, ude i bryggelsen, ikke? Ja. Hallo? Nå. Ah, hvad så? Hej Kasper, det er Anders og Anders over fra København. Så. Din bedste venner i København. Hvordan går det, Kasper? Hovedvej, jeg lader lige at sove. Nå. Men nu sidder du der i en automobil. Du sidder i en bil og sover. Sidder i toget. Oh. Må jeg spørge noget, Kasper, så kan du ikke tænde for blinklyset, så skal vi gætte, hvilket tog det er. Hovedvej. Hey. Jeg render lige op foran og spørger. Jeg gør lige det, Kasper. Ja. Jeg er nødt til at sige, at tog har ikke blinklys, fordi det er meget sjældent, at de har muligheden for at dreje fra. Det er... Men Kasper går op. Han er der sgu. Det er grisen. Det er grisen. Kør med grisen. Du har taget grisen fra Herning til hjem til Thisted. Ja, noget i den stil. Ja. Ved du hvad, man kan vække den dreng midt om dagen i en høj hellig middagslummer, og så kan han levere en punchline. Kasper, hvordan går det? Det går ud, hvad? Jeg skal så møg lige til. Jamen, hvad sker der? Hvad sker der, ven? Jeg tror så, at vi har valgt møg lægge, så får jeg jo skuld. Og du er også blevet for kølet? Ja. Ja. Eller er det for meget... Det er det. Jamen, det er lidt af en børnehave dernede nogle gange. Ja, det er det. Altså med baciller, eller er du mener, det er et dårligt sted? Eller er de pjattet? Nej, men hvis først hjælp jeg er syg, så er alle fandme spændt. Så kører det hele selvfølgelig, ja. Men ja. Det er jo også, fordi I bader meget sammen. Ja, det gør I jo. Ja, altså, det sammen med besætningen. Ja. Men Kasper, mange lektier, hvad er det for nogle fag? Hvad skal du hjem og tumle med i weekenden? Skal jeg må læse på noget sprøjtprøve? Uha. Men det er jo da altså noget, du går øve dig på også i weekenden, ja. Og? Ikke noget. Og hvad ellers? Hvad sprøjte? Nej, jeg vil da godt lige dvæle lidt med sprøjteprøver. Hvad skal man læse op til i sprøjteprøver? Lidt af det hele. Selvfølgelig. Lovgivning, justering af sprøjt, håndtering af kemikalier og alt det der. Det der med at håndtere kemikalier, der skal man altså også lige sige, det kan da godt være, der er nogle krydser på de der dunker og sådan noget, men slap nu af. Det meste, det kan drikkes. Ja, det er rigtigt. Mm. Hvad er det, der sidder en frø ved siden af dig? Jeg tror, det var et får. Det var et får. Så... Ej, det er bare ham logo, der lige kan finde ud af noget, som han har spidt af. Du er ude af logoføreren. Kasper, er du typen, som står på stationen? Altså, du ved, dengang jeg gik på Landtransportskolen, så hver morgen skulle jeg med S-tog ude for Ølstykke, og så ind til Valby, og så skulle jeg med en bus ud til Avedøre Holme, ikke? Mm. Og så var der altid hvad var han? Midt i 20'erne, vil jeg tro. En ung mand, som var helt vild med tog. Og som altid stod. Og så satte han på, at han fik lov til at komme ind. Op ved togføreren, eller logoføreren. Så nogle gange fik han lov til at sidde derinde. Og han blev simpelthen så glad. Og det er ikke satirisk, når jeg siger det. Men han... Han var ret så der. Og så sad han altid derinde. Kasper, er du sådan en? Kasper er jo... ved at være landmand. Nej, men ikke er retideret eller noget. Det er jo ikke, fordi det skulle over i den der overhovedet. Er du fascineret af tog, Kasper? Nej, ikke specielt på højder. Men du kan godt lide at sidde oppe ved togføreren? Nej. Tæt ved maskinen. Hvad er det så det, du godt kan lide, at sidde ved en uniformeret mand? Nej, nu skal det ikke tage en drænd. Nej, nej, nej. Kasper, vi skal bare høre ganske kort. Det har været en hård uge. Du er blevet forkølet, plus at du har fået en mængde lektier for blandt andet om sprøjte regulativerne. Hvad er dine planer ud over lektielæsning for weekenden? Er der nogen form for social aktivitet? Det tør jeg godt nok sige noget om lige i øjeblikket. Nå, hvorfor det da? Hvad er det noget, skal vi tage? Hvad? Nej, der er planlagt noget endnu. Ja, men du har smilet skælmsk med din stemme hele vejen i det her interview. Og jeg kan sige, vi skal ikke forpure noget, Anders. Vi er lige startet, og vi har indtil kl. 16. Du må bare give os en lille godbid. Ja. Det er jo ikke Charlotte, vel? Nå, ja. Det ved vi ikke. Nej, men jeg skal nok spørge hende, om vi skal være sammen i weekenden. Det. Nå, men hvis du har en aftale med en anden, skal du da ikke spørge hende? Nej, det vil være uheldigt. Jamen, vi kan nå møde på en weekend, jo. Hvad? Kæle er fanden så højt på stol, man er blevet. Skal jeg da love for? Har du taget ikke ret, lille ven? Hvad er det, du det tror jeg ikke er nødvendigt. Men jeg skal da bare sige en ting. Nej, når man lige er fyldt 18. Det tror jeg også. Kasper. Det skal nok gå godt, men er der nogen form for... Kasper, skal du noget med? Hans, ja. Hele Danmark sidder. Vi vil gerne. Jamen, vi er måske dem, der vil allermest. Kasper, hvad er det, du skal? Jeg er planlånd. Jo, du har det. Jo, du har det. Nej, det må jeg skuffe jer, dreng. Nej. Du sidder og griner godt, din lille røver. Ja. Ja, men det er hva? Så... Hvad? Faktisk røver. Skal du til Guantanamo et par måneder? Nej, vi vil bare gerne vide det. Men... Jamen, jeg skal noget. Nå, hvorfor er det så, du griner sådan, Kasper? Men hvis det nu alligevel går godt, ikke? Mm. Det er Kjeld. Jeg blander mig lige. Jamen, jeg har jo godt hørt, at han er der. Ja, ja. Men prøv at høre. Du ved godt, du skal ikke noget med, hvis det nu alligevel går godt og bliver sjovt. Kan du så ikke fortælle os om det på mandag? Det er en god plan. Eller fortælle drengene om det på mandag. Jeg har jo ikke. Så kan jeg bare høre det i radioen. For jeg er jo også nysgerrig nu. Det kan vi da godt finde ud af. Sådan. Jamen, hvad er det, du skal fortælle på mandag, som du ikke kan... Det kun hvis det går godt, ikke? Jo. Jamen, så må du jo vente til på mandag. Det er Nå, hvad? Så begynder man at køre sådan en. Anders, det er jo ligesom, når man skal sætte drage op. Man ved ikke, om den flyver, før lige... er der. Anders, det er jo også sådan rent psykologisk. Så det er noget med lige at aflevere en cliffhanger her i weekenden, ikke? Ja. Så Kasper, han er blevet ren Anders Birkow nu. Det var da helt vildt. Eller Peter Kortrup Geisling, som jo også kan kunst og fortælle en god historie. Ikke? Anders, men Kasper, Anders Birkow, han er jo ham, der lægger stemme til Mickey Mouse og har gjort det de sidste 10 år. Han er den officielle danske Mickey Mouse. Prøv du lige at sige til Mickey Mouse en gang. Kan du det? Skyd mig. Kom så, Pluto! Kan du ikke prøve lige at sige, hvad han, som han vil tage? Kom, Pluto! Jeg sidder i en tog fyldt. Nej, men du kan da godt lige sige et lille smule som Mickey Mouse. Kom det nu. Kan man da godt. Jeg gider. Prøv, der er 1 million, der lytter nu, og jeg lige siger ikke, kom så, Kasper, vi skal ud af sneen. Ja, kom så, Pluto, ikke? Eller jo, men... Okay. Jamen, min stemme, den er for dyb og mandligt. Ja, det er flot. Du er 18, slap lige af. Prøv at høre, vi har 1,5 time, til vi stopper programmet, og vi stopper ikke, før du har sagt som Mickey Mouse. Nej, du kan bare sige et ord. Nej, drenge. Kom, Kasper, hold nu op. Kasper, det var også en god måde at starte weekenden på. Prøv at høre, sige noget. Hvis der sidder nogen i toget nu, det er jo toget fra Herning mod Thisted, det er Grisen. Ja. Det er sikkert et Arriva-tog, og man kan se en flot ung fyr på, der lige er fyldt 18, sidde i toget og snakke i mobiltelefon og smile skælms, fordi han har noget at opsejne til weekenden. Så sig som Pluto. Så går lige hen og prikker ham på skulderen og sig, hvis du sidder i kupéen, samme kupé som Kasper nu, så rejser de op og kig, eller hvis der er nogen, der sidder og lytter til radio, så klap. Højt. Der er jo ikke nogen, der gør i toget. Der var ingen, der klappede. Der var ingen, der klappede. Men... Ja, der var en, der klappede. Nej, Anders, nej, der var ingen. Nej, Anders, det var dig. Det var dig, Anders. Nu kommer lokoføreren ned fra lokomotivet. Kommer han ned og klapper. Kasper, en fra Kajen, og siger, gider du holde din kæft, du sidder i stille kopé. Kasper, kan du have en god weekend? I lige måde. Må vi ringe på mandag bare og høre, hvordan det gik? Ja, det må jeg da. Yes. Prøv lige at sige sin Pluto hurtigt. Ja. Nej, prøv at... Moin. Moin. Moin. Hej. Kjeld, det er nummer fra din plade. Det er nummer fra fortiden. John Layton, og den nummer, der hedder Johnny, Remember Me Might. Dramatisk og tragisk nummer om en fyr, hvis kæreste er død, og nu forfølger mindet, og ikke mindst hendes stemme, ham. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem af jer to cigøjnunger, der har stjålet min iPhone, som lå lige derfor. Det var ham, den unge fyr, der lige var inde og hævde, han var for tre guld. Undskyld, den ligger derovre. Hvor mange gange har han nævnt sin iPhone indtil videre? Nej, det er ikke noget med det at gøre. Jeg ved ikke, det er ikke, fordi du skal prale. USA er en... Ja, hvad har du givet for den? Det er kun fordi, den var pisse dyr. Jeg gav 2600 for den. Det var dengang dollaren stod 5,28. Nu er den jo lavere nede. Det er fordi, jeg vil ringe til Michael Simpson nu. Folk tænker, det går meget stærkt i programmet i dag. Gør det ikke det? Jo. Men vi skal ringe til Simpson, fordi i aften er det jo P3's store aften, kan man sige. Det er P3 guld i aften. Det er og man kan høre det her, hvor P3 opvarmning helt lortet. Showet starter kl. 21. Kenneth K., Danmarks bedste radiovært. Han er vært på radiodelen, og i fjernsynet er det en af Danmarks bedste tv-værter, Peter Palshøj, der er vært. Ikke? Må jeg så ikke lige, mens du ringer op, så lige sige, at til dem, som ikke kan komme til P3 Guld, så kan de tage på Lille Vega, og der kan de høre et af de bands, vi har anbefalet, When Saints Go Machine. De har deres live debut i aften. What? Ja. Hvad tid? Jamen, et eller andet tidspunkt. Jeg tror, omkring et tiden går de på. Sådan en natkoncert. Jamen, vi er lige inde ved siden af. Ja, vi er. Ja, det går fint. Vi går bare bagvejen igennem køkkenet, så må vi også høre det. Jamen, men nu er det mere sådan public service over for dem, som ikke var derude. Jeg havde regnet med at skulle fortælle, at When Saints Go Machine er en af mærkelige årsager, spiller de kun i København. Fordi på torsdag, der spiller de også i Vega til noget, der hedder Klub Revolver, nemlig. Ja. Og der havde jeg tænkt mig at gøre se dem, men jeg vidste ikke, de spillede der. Men jeg havde tænkt mig at opfordre dem, og det kan vi så gøre via dig, Kjeld, til at de skulle komme og spille i Aarhus eller rundt omkring helt andet, så alle vores lyttere fik muligheden for at høre dem. Måske... Det tror jeg også gerne, de vil, men det er som sagt deres live debut i aften. Så... Okay, så de skal lige, være gang. Gode, så det er virkelig dårligt i aften. Og så, jeg vil bare ringe til Michael Simpson, fordi der er på tre guld i aften, og det er sidste års vinder af 100.000 kroner. Han ligger derhjemme og sover? Ja, det tror man muligvis, men han ligger i Thailand og sover. For det er sådan, at se mig. Jeg er da blevet rock'n'roll musikant lige pludselig. Dog ikke med mit egen plade, men med Anders Trandemøller. Og Henrik Vipskovs. Ja. Og det er jo Trandemøllers live setup, ikke? Og det de så har, de har været på verdensturné hele året nærmest. Og med det her Trandemøller noget. Og nu er Michael med sin lille familie, sin kæreste og sin søn i Thailand i 3 måneder. Og sove. Og der havde han jo ikke tænkt på, okay, jeg vandt sidste år. Måske det var det en meget god idé, at jeg mødte op. Nu når de 100.000 der, ikke? At jeg mødte op og igen, og du skal give prisen til en anden, eller statuetten til en anden. Mm. Det har han glemt. Så det er derfor, vi skal ringe til ham, blandt andet. Og så bare lige høre, det er også lang tid, siden vi har hørt fra ham. Ja. Men der er som om, der... Nu skulle den være der, telefonen. Hvad er klokken? Det er mig, man bliver med samme debatter end i kanal 9, kar. Rart, så laver han en stemme op. Det skal da Mickey Mouse. Kasper, det er lige værd. Kjeld, hvad siger hun? Du kan jo noget tag. Nu siger bare, at Michael Simpson er optaget lige nu. Han er på stranden, og derfor kan han ikke tage sin telefon. Okay. Nej, jeg tror, hun sagde, at der i øjeblikket ikke kontakt til det kaldte nummer. Ja. Nå. Prøv igen senere. Det gider vi ikke. Nej. Det var bare for at få en snak om mig. Hvordan er det præcis et år efter, at man vandt prisen? Hvor står man henne nu? Hvad er der sket i ens karriere? Hvad har man brugt pengene til? Ja, hvad så nu? Spørgsmålet, ikke? Mm-hmm. Men det kom så ikke. Anders, vi skal høre den over for din plade. Inden vi, tre måneder i Thailand? Det koster jo ingenting derude, jo. Nej, det er jo citronkræs det hele. Nu skal vi høre et nummer. Men pas på maden, den er stærk. Ja, Men jeg har været død så mange gange, så jeg er blevet tosset med stærk mad. Jeg elsker stærk mad. Chili. Og jeg elsker, når de bare laver sådan en wok. Der er nogen, der siger, at de laver den så stærk, fordi madvarerne er fordærvet. Det har jeg ikke hørt noget om. De har det ikke for lang tid, 35. Det har intet på sig. Du kan godt spise blæksprutter og muslinger og østers, der har ligget en 7-18 timer i solen. Så det ikke kravler hen mod dig, så er det godt nok. Ja, og så kan det kravle op i vokken, så kan det få et skud chili og sambalek. Sambalek. Så halok og halok. Noget kumit olan. Det er et sort spejder, som går det, ikke? Nej, det er det ikke. Nå? Det her, det er bumblebee. Hvad er kumit olan? Kære lytter, der er et programoversigt lige om lidt. En programoversigt, Anders. En. En sådan en programudstilling? Ja, totalt. Okay. Så er den færdig. Den stopper meget abrupt. Ja, det er godt nummer. Hvad er det, vi hørte? Det er Nude. Nej, du må ikke slå væk. Med vi skal bare huske, at det er nummer. Bumblebee. Kan jeg lytte, her er det sorte spiders. Programudstilling. I dag er det fredag den 11. i 1. 08. Det er jo et af de sjældne datoer, hvor man kan se den ens forfar bagfra. Mm. Det har vi valgt at ignorere. Vi forsøger at få fat i sidste års vinder, Michael Simpson. Det lykkedes ikke. Det lykkedes ikke. Så er Jørgen Moos. Ja. Han siger til nyhedsavisen, at røveriet kan være udført af militærfolk. Det er pengerøveriet i Aarhus? Ja, mange røverier er pengerøverier, vil jeg lige anføre. Nå, jamen, det er ikke så meget det. Det var mere... Men altså, du har læst Blekingegadebande bøgerne. Ja, men jeg er i gang med Toren, som jo har fået en Kavlenpris nu, eller i hvert fald forfatteren har. Og det bemærkede jeg i morges i øvrigt. Det er noget helt andet. Det er God Aften Danmark i morges. Eller Morgen Danmark i morges, ikke? Ja. Der var Øvi Knudsen inde. Ja. Og man kan kende Øvi Knudsen ved, at han altid går i det samme uniform som jeg. Det er en V-udformet pullover. Og i strik... Men han har så ikke valgt at tage en skjorte indenunder. Og man kan bare se helt ved udskæringen. Der er en stor fucking Leopolds rullegræs. Og det er virkelig vildt. Altså det er sådan en tyrkisk bazar i Istanbul af hår. Ikke? Og ikke noget om Istanbul eller Tyrkiet. Men sydlandske mænd, jeg har været i Tyrkiet, og de er tit meget behåret. Det er jeg selv. Men jeg er så bleg og har så lyse taglige hår. Så man kan ikke rigtig se dem, fordi jeg er helt transparent. Ikke? Men så ham der Søren Høj, ham der, som ikke var god nok til at overtage Bogart på DR, eller ham filmanmelderen, eller ham der læste film og medievidenskab på KUA engang, som så ved noget om film nu. Han havde den samme bog, og der væltede det også ud med hår. Jamen alle på TV2 har mange hår på brystet. Ja, eller mange gæster i TV2's programmer. Men Jørgen Moos, eller Moss, Jørgen Moss. Moos. Han var jo efterforskningslederen hos politiet, ja. Og han har udgivet en bog på det, der hedder People's Press. Den har jeg ikke læst, men den glæder mig rigtig meget til at læse. Jeg synes, at Blekingegadebanden bøgerne, nu har jeg kun læst halvanden, er fucking fantastisk, ikke? Ja. Men de siger, at Moses bog, den skulle være endnu bedre. Altså. Så det der, det er den trilogi, kan man sige, selvom de ikke har en skid med hinanden at gøre andet end det er den samme sag. Men Jørgen Moos, kan man sige, at jeg har fingrene i fedtefadet, da det er ham. Og hans efterforskning som Øvig Knudsens bøger er, ikke? Jeg sidder for en idé. Ja. Hvis jeg siger Blekingegadebanden som musical, hvad siger du så? Peter, kom lige ind. Altså, nej, den ikke samt den anden, eller hvad hedder han? Fordien. Nej, instruktøren. Peter Langdal. Peter Langdal, kom lige ind. Det er bare heldigt, at Peter Langdal render rundt herude og er ved at finde kostymer til Olsenbanden. Nej, jeg tror sgu, det er Matador. Det er til Matador. Det bliver sat op igen. Velkommen til Korsbæk! Men Peter Langdal, velkommen til, du kan lige låne Kjelds mikrofon, hvis der er almindelig. Ja, hej, hej, det er fint her. Ja, ja, hej. Hej. Hørte du, hvad Anders sagde? Ja, men det er en topgod idé, og jeg må sige, vi allerede arbejder lidt på det. Ja. Nå. Kan I nå at presse det ind mellem genopsætningen af Valdur og så den forventede genopsætning af Olsenbanden, der kommer efter premieren her til foråret? Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok, du kan regne med. Det er brus og farver. Åh, oh, det er dejligt, det er dejligt. Har du givet nogen knus i dag? Masser. Nå, det er godt. Nå, men det var bare dit input. Ja, tak. Hvem kunne du forestille dig, Rønnesen, Jørgen Moos? Langbær. Nej, han hedder ikke Langbær. Hvad hedder ham der? Ebbe Langbær, ja. Hvor er jeg? Hvad med Lisbeth Dahl? Det var en frækker, hva'? Rækker Rastani. Eller Lisbeth Dahl som ham den blinde? Altså, af røverne, som ikke var blind, da han røvede. Så havde det ikke været militærisk præstation. Præsens. Godt, vi ringer. Tak skal jeg have, Peter. God weekend. fuck, det er det tandscene. Hvad sker der, mand? Ej, jeg synes Pelle Langdal gjorde det godt. Det er i dag 6 år siden, de første fanger ankom til Guantanamo-basen i på Cuba. Nej. En stor dansk entertainer, eller to store, en forfatter og en dansk musiker, og samfundsrauser, nemlig Lars Hook, de deltager i en stor happening i dag ved den amerikanske ambassade. Vi kigger nærmere på det. Så genopstår 4Jax. Ja, men så alligevel ikke, fordi 4Jax er jo døde. Ja, men det sætter et helt nyt betydende begreb i genopstandelse. 4Jax Jam Tribute sker homage. Nu. Måske bliver det også en musical. Vi har albumpremiere. Hverken dig, Anders, lytterne eller Kjeld har hørt noget fra det album endnu. Jeg har klip. Vi helt eksklusivt har De Sorte Spejdere. 4Jax. Du ringer min telefon. Jeg har den åben for, at i tilfælde af en Simpson ringer. Er det Simpson? Nej, det er til Thomas Troelsen. Skal vi tage den? Kan du snakke med ham? Nej. Crucify my heart. Ja. Du får lige Breinholt. Han vil gerne snakke med dig. Det er da mærkeligt. Altså, Tom. Hvad er det? Okay. Hej, Thomas. Er jeg på Edon? Ja. Det er skide godt. Jamen, jeg vil egentlig bare ringe for at chikanere. Jeg vidste ikke lige, Kjell var inde i Los Studios. Okay, du vil ringe for at chikanere Kjell? Thomas, det forstår du simpelthen ikke. Du vil ringe for at chikanere Kjell, men så vil du... Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad har du røget, menneskebarn? Nå, det gør. Går det godt, Thomas? Ja, det går super. Og det er altså lang tid siden, du har været herinde. Jamen, jeg vil også rigtig gerne ind snart igen. Jamen, hvad skal... Kan I stadig lide min plade? Ja, det kan vi da. Jamen, det er bare et dårligt singlevalg, men det skal vi snakke med de pladeselskaber om. Men Breaking Up bliver tredje single. Nå, men det er fint nok. Det er godt. Så er jeg jo glad. Men Thomas, det bliver meget internt nu. Jeg tænkte på, hvad skal du på onsdag? Helt seriøst, skal vi ikke have Thomas Trusen ind på onsdag? Hvis du kan. Du skal være velkommen, Thomas, hvis du har. Det vil jeg gerne. Det finder vi da ud af. Okay, se mig, jeg er musiker. Jeg skal åbenbart have en årsag til at komme ind i radioen. Men vi skal snakke om Guantanamo. Vi skal gerne snakke Guantanamo og Blekingegade-band-musicalen. Som musical. Hvor vi har tænkt dig som hovedskribent på den musicalen. Ja, eller som Mose. Ja. Som Mose? Ja. Skal Thomas Troelsen være Mose? Jeg kan sgu da ikke spille Mose. Så skal han ligge med sådan en grøn lagen, som Peter Langdal. Og være våd i 4 måneder. Bevæg armene noget mere, Thomas. Kom, eller, du en Mose. Eller som hullet i Ballerup. Nogle gange har jeg også fået kritik for, at jeg ser helvede min alder, så nogle af mine venner har kaldt mig den nutidige kravballermand. Men han er ikke med i Blikking Badebanden, så vidt jeg ved. Der ved Thomas, du sidder med mere, end vi vidste. Du kan Thomas, være godt fred Apple. Skal du på fjernsyn i aften til det der B3 guld? Nej, jeg skal i det kongelige teater. Faktisk, vi skal høre, Ej, seriøst, hvad skal du? Hvad skal du seriøst? Jeg skal i det kongelige. Ej, Thomas, du ringer for at signere Kjeld, og så kommer du igennem radioen, og så lad nu være med at løbe. Hvad er det, du skal i aften? Kom, hvad skal jeg skal i det kongelige teater. Hold nu op. Der er ingen, der går i det kongelige teater. Har du købt overskåret? Du kan sidde ved siden af redderen. Men Thomas, hvorfor er du ikke inviteret til at betale guldingen? Jamen, det er vi også, faktisk. Men hvad hedder det? Det der er bare nogle billetter, vi har haft i rigtig lang tid. Ja. Okay. Det kan man ikke gå glip af. Og så er du fået parkering til Hyundai'en. Verdensberømt symfoniorkester. Ja, okay. Men Thomas, så kan man da håbe på, at det kongelige teaters radiostation spiller dig en dag, og så gør dig til en stor verdensstjerne, ikke? Det lyder mega sammen. Jeg er ikke den store klassiske komponist, jo. Desværre. Jeg vil gerne. Men jeg tror måske, jeg kommer ind til efterfesten bagefter. Skal du ud af en også? Vi skal desværre ud i operaen og se Matador. Sat op som Puccini. Thomas, jeg tror også, at lytterne nu tænker, okay, kan de tage den over en plade? Og det kan Kjeld og dig godt. Men Thomas, vi har en aftale på onsdag, ikke? Og det mener vi, og det er ikke noget fisk. Du er bare her 10 minutter i to, hvor vi mødte sidst. Og husk... Ja, Billy Kjeld om at ringe til mig, når den er færdig. Det gør vi, Thomas. Dresinebanden som musical. Tænk over det til på onsdag, ikke? Ja, det gør jeg. Det er godt, men. Ha' det godt, Thomas. Vi ses. Mine. Mine. Jeg tror, det er tid til at spille 100 melodier i træk. Ja, det tror jeg også. Vi skal have nummer 6 for kendt CD. Og, Pladeballe Lokal Radio. Ja, velkommen til. Vi fortsætter. Ved I hvad? Det her, det er både en positiv en stemning af at sige ja, Anders. Man skal ikke, når Kjeld, han siger, at hans telefon ringer, så skal det i radio. Ja. Men jeg vidste ikke, hvem det var. Det vidste jeg heller ikke. Jeg ved stadig, hvem det var. K. kan du skaffe billetter til efterfesten. Men jeg vil bare lige sige, for at vi bliver færdige her, det er, at vi har Fortex albumpremiere. Vi skal ringe til Ny Alliance. Og Venezuela. Så er der en lytter, Lene Jensen fra Middelfart, der har sendt et godt tip for familiefinalen. Det er herregodt. Og, og stadig, er der nogen, der kender hullet i Skiby, i Ølstykke, ring eller send en sms. 73-20 må man også ringe til, ikke? Ja, og den er i køsbetinget. På vores hjemmeside dr.dk/spider, der kan du hente vores podcast. Det kan man jo som altid gøre en time til to, efter at vi er færdige med udsendelsen. Og så kan man også klikke der, hvor der playlister, kan man se alt, hvad vi har spillet i programmet. Og Kjeld Tolstrup, din fornemmeste opgave om fredagen, det er jo at tage musik med, vi ikke anede var så godt, så du bliver nødt til at spille det. Men den her, den kendte I forhåbentlig lidt, ikke? Fordi den var fra 1981. Og det var Human League. Det var Human League. Hvad hedder det? Made of. Tingene, som drømme er skabt af. Og i det her tilfælde så et remix af en tysk DJ og musiker, der hedder Justus Künke. Er det Justus Künke? Hvem er Rudi Künke så? Det er hans lillebror, ja, som er fotograf. Ja. Anders, du har set Godmorgen Danmark i morges. Ja, det har jeg. Og først skal vi lige have TIFF-familiefinalen. For at spejse det hele lidt op, ikke? Bare lige for at spejse det hele op. Og det er, vi har fået tilsendt, ikke? Fordi vi læser jo overlæser for familiefinalen, vi læser bare ikke hjemme. Nej, men det her, det er Lene Jensen fra Middelfart, som har sendt os et godt råd for, eller flere gode råd for familiefinalen faktisk. Og jeg synes, nemlig, skal vi ikke gøre det på den gode gammeldags måde? Det er jeg har ikke læst nogen af dem, og jeg kan se, der er et helt, skal vi prøve det? Fordi det er med lang tid siden, vi har gjort det på den gode gamle måde. Prøv at se her. Jeg finder lige en jingle, og så gør vi det sådan her, så skriver vi tips. Ja, jeg er så klar. Tips fra familiejournalen. Vil du, eller vil I, Kjeld og Anders, foretrække et tip ved navn god børste til tagrenden, fri for hundehår, eller smerterne forsvandt? Jeg synes, den sidste lyder rigtig spændende. Men ja, den med tagrenden. Med tagrenden var sgu også... Tip i tagrenden. Her kommer tip nummer et. Bloklys i glaslåg. Tip nummer et. Tip i tagrenden. God børste til tagrenden. Det er HJ i Mern. Jeg har adskillige skrabere til at rense tagrender med, men min kone fandt en dag ud af, at det mest effektive redskab er en rund toiletbørste. Og det er i sig selv et lidt kedeligt tip, men det man ikke kan lade være at tænke på. Hvordan fandt hun ud af det? Tip nummer to. Bloklys. Bloklys i glaslåg. Det er fra Sæby. Glaslåg fra gammeldags henkoningsglas er fine som underlag for bloklys, når man skal pynte et bord. Eventuelt kan lysene forsynes med et stykke sejlgarn. Det giver et hyggeligt og rustikt udtryk. Ja, ved så kommer man også lidt omkring med det sidste stykke sejlgarn, så er det hyggeligt. Ved du, hvad der også er et hyggeligt... Kom, Anders. Sådan lille... Det er lige meget du, der spiller i lyset. Tip nummer 3. Genbrug mascara-børsten. Det var en dark horse. Nej. Det er, hvis man ikke har nogen toiletbørste. Det vil jeg meget gerne høre. Det var ligesom i gamle dage på de gode enarmede tyveknægte, så var noget, der hed Mystery Payout. Så pludselig gav den penge, uden man vidste hvorfor. Det her, det var et Mystery Payout. Det er fra Anders. Når du har tømt en mascara, Anders, det er nok især til dig, så gem den lille runde børste og gør den godt ren, og så har du alle tiders lille flaskerenser. Og det bliver bedre. Den kan komme ind alle vegne i ravner og kroge, på køkkenredskaber, hvidløgspresser, kontakter på komfuret osv. Der er som regel forskellige låg på mascaraen, så man kan have en til ting, som fjernbetjening, mobiltelefon osv. Det forstod jeg så ikke, det sidste der. Så skal vi have det sidste tip. Tip nummer 18. Nej, det kan ikke det sidste, der er fandme gode. Okay, så lad os få en med. Brug eltandbørsten til pusning. Den vil jeg gerne. Måske til pudsning af en iPhone. Når jeg skal pudse mine sølvting. Nå, det er det, det hedder nu. Så bruger jeg altid en elektrisk tandbørste til at smøre pudsecremen Silvio på med. Det går nemmere, og cremen kommer bedre ind i revnerne. Ja, et sidste tip. Smerterne forsvandt. Det er fra Ballerup. Jeg er 87 år og har døjet med smerter i ben og ankler. Du er også meget gammel. Jeg tænkte, at det sikkert ville være godt med noget varme, Så jeg fandt på at binde hygiejnebind om mine ankler inde under de uldne sokker. Det varmer dejligt, og smerterne er forsvundet. Jeg bruger også ben som indlæg i mine indesko, og det har gjort underværker. Luksgenerne er til at håndtere. Det bedste, det var mine indesko. Kender jeg også indesko? Ja, det har du nemlig måske. Nå, vi hører lige musik frem til betalingen, ikke? Op mod top af timen. Tror jeg nok på at bakke baglæns op af til en herre, der kalder sig så meget som... Wakker, wakker. Okay, vi ringer. Det gør vi, ikke? Hvad er det, vi hører, Anders? Vi hører et fantastisk nummer. Med? Vi har mistet fuldstændig... Var det godt? Jamen, det er godt. Det er godt. Må jeg have lov at sige, hvad det er? Bling, blang, bling, boing. Det er pling, plong musik. Ej, men jeg ved ikke, hvad det er. Det er Mystery Payout igen. Vi hører det. Jeg vil sige... Ja, god, Anders. Ved du hvad? Hold nu op. Nej, det er ikke... Det er bare... Jeg har taget skoen af. Din indesko. Ja. Du har skiftet til indesko. Ja, vil du prøve at høre? Jeg tager brændt den forkerte. Er du ikke sød, Peter Lorgs, at være en engel og sætte nummer et på fra min CD? Men det, det var 55 sekunder. Jeg må have... Ja. Der er ikke værd, ikke? Og den kan du lide. Den kan du lide, Anders, det ved jeg. Jeg kunne også godt lide det andet. Åh, men vi falder lidt hen, ikke? Prøv lige at høre det nummer før det her nummer, ikke? Mm. Oh, nej, undskyld, jeg har jo slettet. Undskyld. Åh, der er jeg lidt. Prøv at høre. Det kunne godt have været... Kan I huske det her? Var helt sikkert på det her. Det kommer her. Prøv at høre. Kan I huske det her? Ja. Det er en mikro. Celtic Songs. Nu er den her. Hvorfor var det egentlig... Riverdance Celtic. Hvorfor var det, man synes, at det her var så fedt engang, Enigma? Jeg synes faktisk, det var bedre end det, Anders spillede. Jeg skal heller ikke... Nej. Og det var lige før. Nej, Kent. Nu så. Det, Anders har spillet, det var lige på grænsen. Selvfølgelig var det på grænsen. Normalt er jeg jo meget begejstret for de ting, som Anders han spiller, ikke? Jo, men jeg havde brændt den forkert. Ja. Nej, det gør ikke noget. Vi starter efter betrænigheden af sporten. Med? When Saints Go Machine, som altså spiller i Lille Vega i København, eller i Vega i aften klokken 1. Ja, og det er deres live debut. Det er deres live debut. Så det bliver sikkert... Hvis man er i Københavnsområdet, gå ind og se det. Jeg tror, jeg kan kun sige, det bliver godt. Det bliver... det kan godt... Ja, det... Men Kjell, har du som DJ, altså disc jockey, erfaring for, når musikere spiller deres første live, det kan vel godt gå rigtig galt, ikke? Jo, det kan også gå rigtig godt. Ja, det kan også være sådan en koncert, man siger, at det bliver aldrig nogensinde så godt igen. Det kan blive historisk, ikke? Mm. Beatles første koncert var ret. Og når de nu hitter i USA om et år, så er det jo meget rart at sige, ja, hvad er der? Der var deres faktisk første. Ja. Nej. Jeg hørte det lige siden deres første koncert. Nej. Nå, kære venner, Danmarks flotteste fyr og Danmarks bedste nyhedsvært er klar. Andreas Hald, klokken 15. Nå, så er lige på Peter Lovs. Der er vist en tekniker, der har været tilbage i 60'erne i går aftes, hva'? Som man siger, kære lytter, vi er i gang. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Og vi har verdens mest intelligente lytter. Og der er rigtig mange lytter, der via mail og sms har gjort os opmærksom på, at de tips, vi læste op før nyhederne, dem har vi brugt før. Nå. Men det kan jeg bare ikke huske. Og også fordi de er fra familiejournalen. Det med hygiejnebind har i en lignende version, eller ikke en helt enslydende, men et tip, der inspireret det her, tror jeg. Ja, og mascaren. Men det er jeg, hvor jeg tror, at... Er der nogle lytter, der siger, at de har hørt det før, ikke? Mm. Det, jeg tror, hvor katten den er blevet flået, det er, at dem, som har sendt tips ind til familiejournalen, fordi jeg kan godt sige, det ikke, fordi det er en dårlig undskyldning eller noget som helst. Dem, der har sendt tips ind til familiejournalen, har formodentlig også sendt den til hjemmet, og så tror jeg, de er blevet offentliggjort i begge blade. Ved du hvad? Fordi... anden mulighed er jo, at dem, som har sendt tips ind, har hørt dem simpelthen i radioen. Det tror jeg ikke, de ser udgivet for hver egne tip. Jeg er 87, så bruger hygiejnebind på mine ankler. Hvis du er 87, så bruger hygiejnebind på anklerne, så kan du ikke huske, hvor du har fået et godt råd fra. Det er ret stor sandsynlighed for. Men. Hvorom alting er, så er det gode tips, og gode tips kan ikke tips for ofte. Nej. Det skal heller ikke lyde som om, nå, okay, vi hiver lige fat i noget, vi kan ikke finde på noget nyt. Det var bare det, som... Det er vigtigt. Sige, at det var When Saints Go Machine, der startede timen. Ja. Og det er nummer, der hedder Pretty Rich. Og de spiller altså i aften kl. 1 i Lille Vega i København. Og jeg kan love dig, kære lytter, hvis du ikke har mulighed for at være i København i nat kl. 1, så kan jeg fortælle, at de spiller, når de spiller rundt omkring i hele landet, skal vi sørge for at fortælle det som de første i radioen. Men altså, nu har vi allerede som de første i radioen fortalt, at de spiller i aften. Ja. Kære lytter, du lytter til De Sorte Spejder, det anden time, det er ugens sidste program, og Anders Lund Madsen er i studiet. Mit navn er Anders Breinholt, Kjeld Tolstrup, vores hus-DJ er her. Og Anders, du skal, hvis du ikke har mod på det, give en rundvisning i studiet. Ja. Det senere. Ja. Men først skal vi tilbage til hullet i ølstykket. Korrekt. For nye lyttere kan jeg oplyse, at Egedal Kommune her til morgen har konstateret, ifølge lokalavisen Ugenyt, at nogen har gravet stort hul i ølstykkets nyrenoverede hovedgade ved navn Rådhus Allé. Det hedder noget andet dengang. Jeg var knægt. Lige foran fitnesscenter. Der lå vel heller ikke. Der lå ismejeri dengang. Der lå Queens. Diskotek Queens. Nu er det en kinesisk restaurant over et fitnesscenter i et. Og Lola Mode. Der kan man både få fedt og komme af med uden at gå udenfor. Ja. Kommunen har ikke givet nogen gravtilladelser, og vi er ved at undersøge, hvem der er i gang med at grave i vores splinter nye brolagte forsorg, siger vejingeniør i Egedal Kommune, Erik Fristrøm. Fristrøm var jo et manden, der var den første i Danmark, som havde seks Volkswagen Polo på én gang. Jonas har har skrevet til os, at han ved alt om det hul, der er gravet hovedgaden. Vi ringer op til Jonas nu og hører, at Jonas kan få en t-shirt for ulejligheden. Hvis det forholder sig sådan, han ved. Men mindre han bare siger nu ølstil. Det er Jonas. Hej Jonas, det Hej, er Jonas. En fra radioen. Goddag. Dag. Tak for deres henvendelse. Ja, velbekomme dig. Ja, de skal jo skrevet her til TDC for 3 år siden, og vi vender nu tilbage. Du har henvendt den til os via... De vil godt have en teleslynge. Ja, de vil godt have... Og det der forstørrelsesglas op foran fjernsynet. Bare sørg for, at solen ikke lige skinner igennem det, fordi så sælger så kan deres radioapparat lave en kedelig skygge på, Bent Jensens overleve, når han læser sit sene TV-avis kl. 23.30. Jonas, du har sendt os en sms, at det hul, som jo er breaking news på lokalavisen Unyts hjemmeside, ja. Kender du alt til? Det må man sige. Er det dig, der gravede hullet, Jonas? Nej, det er min graver. Men ja. Altså, lige for at tage den fra toppen, som man vil sige. Hvis man... er ikke gang med at tage den fra toppen. Men har de haft gravet hele hovedgaden op i ølstykket, korrekt? Ja. Ja. Hvorfor egentlig? Det må egentlig? Man sige. Jeg ved, jeg skulle ikke, det er ikke noget med mig at gøre. Der var helt sikkert ikke brug for en ny, fordi at, der er ingen mennesker i den by. Selv de lokale holdt op med at handle... Nej, det kan jeg kun give dig ret i. De lokale holdt op med at handle i byen nu. Ja. Jeg kan sige, at det eneste, der er, det er den gamle boghandler og kiosken. Fitness. Der var Kasper, som senere blev pornoskuespiller. Hans forældre havde den, men det er beskået i sig selv igen. Det er nogle andre, der overtaget den. Han stod der i hvert fald ikke sidst, jeg var hjemme i byen. Men Jonas, så har man stoppet det der vejarbejde, men har indviet formodentlig Svend Kjærgaard, ham der med Chevrolet-forhandleren, Danmarks bedste borgmester. Han har så indviet hovedgaden. Ja. Han bor i øvrigt hovedgaden, så det er jo meget nemt. Altså, så har han da fået en ny indfaldsvej. Jeg fornemmer, du har et horn i siden. Det gør han ikke, det gør han ikke. Men nu er der så et hul i vejen, som kommunen ikke kender noget til. Eller der er blevet gravet. Vejingeniøren siger i hvert fald, ikke kender det. Men Jonas, det her er længst spørgsmål i radiohistorien. Hvad er hullet om? Det er fordi, at kommunen, eller hvem det nu end er, har plantet, vel, der plantet et vejtræ lige oven i vores kamera. TDC-kamera. Så det er TDC? Ja. TDC er ved at redde noget. Det er derfor, du ikke grinede, da vi sagde det før med kundeservice. Ja, det ved jeg. Nej, det griner du ikke af. Nå, ja. Det er skulle ikke sige. Men Jonas, et vejtræ? Ja. Ved du, hvilken sort? Nej, det ved jeg sgu ikke. Okay. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er vel det, de plejer at stille. Det er nok Rønnebær. Det er elmetræer. Elmetræer. Ja. Eller det er de der støttepæle, de har banket ned i. Ja, det er ikke træ, det er bare pæle. Det er bare pæle. Men altså, hvilke kabler har I liggende? Det er vel noget, det er vel noget lysleder? Nej, det er kår. Nå, det er så kort. Men ham vejingeniøren, han har jo... Fristrøm. Har jo sagt, at han har ringet til jer ifølge avisen, og det er ikke jer, er der så blevet sagt. Jo, det er det. Men det kan jo godt være... Hvornår var det? Onsdag nat, tror jeg. I grædede det onsdag nat? Lige ude foran fitnesscenteret, så det var jo fint. Men prøv at høre, Egon Olsen. Jonas. Undskyld jer. Vi graver en tunnel, fordi så kan vi grave det op ved en kinesisk restaurant. Ja. Og så det lige fitnesscenterets omsætning er nok op i 60-siffret kronebeløb. Stil alle de forårsruller, vi kan bære. Men Jonas... er det kat? Nej, det var sgu min søn. Men Jonas... Flyt lige gyngestolen. Vores ven for teknisk forvaltning der. Ja. Han siger normalt på afspæringsmaterialet, som I jo har sat op. Der vil der jo normalt være entreprenørens navn på, men det er der jo ikke. Nej. Og normalt, hvis det er TDC, så plejer I at have et telt, der er hvidt. Ja. Og så står der KTAS på det, eller JTAS, og så er der reflekser på. Det telt er der heller ikke. Nej. Så der er der noget lyssky. Subsidiært en campingvogn. Ja, en lille rund campingvogn. Og så kommer der sådan en lind røg ud fra den. Ja. Men I har valgt at føre lav profil med dette hul. Det må man sige. Men Jonas, de skal jo heller ikke plante et træ oven i dine kabler, som sådan. Nej, det synes jeg heller ikke. Så skal gyngesolen lige fjernes igen. Ja. Jonas, hvor gammel er knægten? Han er et år. Så kan du vel sætte ham ind på værelset, mens du snakker. Nej, det skal du ikke. Det er noget pjat, det er pjat, det er pjat. Hvad hedder han? William. William, drengen. Er du hjemme? Er han syg? Ja, lidt, men jeg er hjemme i hvert fald. Altså, men barns første syg, ikke? Det er det. Nej. Okay. Jeg er bare hjemme. Ja, okay, det er modtaget. Det er med træet, det bliver for meget. Det men Jonas, eller William, undskyld. Eller Jonas, vi bør måske ringe af, men jeg synes bare... Nej, der er en ting, jeg gør, Jonas. I har fået træet væk, og gudskelov, hvor er det nu? Det ligger på jorden, tror jeg. Så vidt jeg kan huske. Ifølge det billedværdsregel for lokalavisen ligger der ikke nogen. Jeg kan godt se, at der står en stribe meget afpillede vejtræer, med noget tilsyneladende balsatræ smækket op af sig. Og så er der ganske rigtigt et hul, hvor der ikke er noget vejtræ, men der har så været et vejtræ. Ja. Ved du, hvad TDC's planer med hullet er nu? Ja, det skal dækkes igen. Og det bliver engang i sensommeren 2011? Ja, lige deromkring, formentlig. Men det er jo noget at slå rødder, så I vil bare mokket Roundup ned i, ikke? Jo. Sådan. Det gør vi som regel. Det er det, jeg elsker ved TDC. Der er ikke så meget ballade. Der er ikke noget pis. I øvrigt, Jonas, jeg har det der UC, ikke? Jo. Der er lidt problemer i det lokale skab i mit område. Har du mulighed for at komme ud og kigge på det? Ja. Desværre ikke. Jonas, en anden ting. Jeg har over på Bornholm noget overbelastning i fordelerskabet over ved Rutsker. Og hver vinter kommer de over og laver det. Men jeg har indtryk af, at det er midlertidige reparationer. Kunne du komme ud og sætte et nyt skab op? Jamen, det er jo for, at vi kan komme igen. Jo, men det er jo uden for huset, så det er jo jeres egen. Ja. Egen. Det er jo lidt ærgerligt, men det er selvfølgelig sikrer beskæftigelse for en lidt trøm bornholmske montør. Ja. Jonas, jeg har sådan en gammel Danmark 2-telefon nu, og jeg skal op og have en ny fastnet-telefon. Hvor er det, man kan bytte den henne nu? Telebutikken. Tak skal du have, men kan du have en rigtig god William, og have en god William. God weekend, og give William et kram, det var det, jeg ville sige. Og tak fordi, at du opklarede sagen. Og tusind tak for hjælpen. Ja. Velkommen. Og lad det hul stå lidt tid for en sikkerheds skyld, ikke? Det gør vi også. Jonas, vi sender en t-shirt. Ja, og tak for hjælpen. Så godt. Hej. Hej. Lilla Diane med Can You Blame the Sky? Må jeg læse op af en madopskrift, vi har fået en lytter? Jeg håber, du ville. Alle kan lave pølser. Det er nemt at lave pølser. Bedst, at man tror, at det her program ikke kan blive lavere. Så kommer der en mail. Men det er da bare jer, der misforstår det. Nej. Prøv den gamle kunst. Det er nemt at lave pølser. Her er nogle enkle regler for en spændende hobby for hele familien. 1. Vask hænder. Hygiejnen er utrolig vigtig, også når man arbejder med pølser. Kan vi sige især? Når først farsen er inde i pølsen, og der er slået knude på tarmen, er det et lukket system, hvor ondskabsfulde bakterier har det som hyperaktive unger til en børnefødselsdag. Eller sin dame, jeg så på nettet. 2. Køb nogle tarme. Ja. Din slagter har... Vi skal ringe slagter, Lars. Ja. Ej, det er vi nødt til. Det gør vi nu. Okay. Stop. Ny idé. Undskyld, kære lytter. Det bliver dumt. Jamen, det bliver godt. Hvis du har et lille lystigt grin på andres bekostning nu, så er det... 35, 22. Se her. Rolig. Det er jo fredag, så der er travlt med at købe skinkslag til weekenden. Vi ringer til slagter Lars, og så er meningen, at vi læser den her pølseopskrift op, ikke? Ja. Mens slagteren er der. Forsvandt den? Ja, det gjorde den vel. Nej. Men vi er nået i opskriften til, at der er slået knude på tarmen, og bakterierne opfører sig som hyperaktive unger til en børnefødselsdag. Sådan. Så gør det. Det er hun slagteren, det er Lars. Goddag, Lars. Det er... Hej, det er Jørgen og Ip. Jørgen og Ip fra Radio Glatnakke. Farmer. vi ringer med et optagende spørgsmål. Anders, ja, du men, det er jo dejligt at høre. Men, herre og fru Glatnakke. Det er jo slagter Lars, ikke? Det er the man himself. Det er simpelthen chefen. Lars, du kan godt høre, det hvem det er. Det er jo ikke Jørgen. Ja, vi laver gas. Det er jo gas. Det er jo Anders Anders. Ja, det er rigtigt. Det kunne jeg ikke høre. Men Lars, går det godt? Det går fantastisk. Og godt nytår. Og tak og i lige måde. Og vi har holdt voksenlærlingen lidt i ørene, mens du har været væk. Jamen, det har været en fornøjelse. Nå, det er godt. Og han kunne tåle det. Ja, og han er en meget sympatisk. Han ligger stadigvæk nede i kælderen og græder lidt. Kære Lars, vi har fået en madopskrift på, hvordan man laver pølser. Ja vel. Og må vi ikke læse den op, og så kan du jo, når jeg som fagmand. Som fagmand læser den op, og som fagmand kan du så sige... Byde ind, hvis der er noget, der er skure. Jeg lytter. Ja, tak. Alle kan lave pølser. Det er nemt at lave pølser. Prøv den gamle kunst. Her er nogle enkelte regler for en spændende hobby. At lave pølser for hele familien. 1. Vask hænder. Hygiejne er utrolig vigtig, også når man arbejder med pølser. Når først farsen er inde i pølsen, og der er slået knude på tarmen, er det et lukket system, hvor ondskabsfulde bakterier har det som hyperaktive unger til en børnefødselsdag. Du har ikke noget indvendt ind i tid, vel? Nej, ikke indtil videre. Der går det meget korrekt. 2. Køb nogle tarme. Din slagter har tarme. Eller kan skaffe dem. Ja. Svinetarme er de billigste, og pølserne bliver tykke som medister. Beregn 1,6 meter tarm til 1 kilo fars. Lammetarme har en mindre diameter og tyndere vægge. Altså giver de en sprødere pølse. Kalvetarme bliver til lange ølpølser. Fy for pølser er en fed spise. Ja. Hvis det bliver for mere, ikke at være. Hvis det bliver for mere, bliver pølsen tør. Skaff en kødhakker med pølsehorn. Når du begynder at stoppe kød i tarmen, er det vigtigt, at du ikke har lukket med en knude allerede, for så kan luften ikke slippe ud af tarmen. Tarmen krænges over pølsehornet. Kødet hakkes og krødres mases via sneglen i kødhakkeren ud i tarmen. Pølsen drejes af. Kog pølsen. Og så til sidst. Man kan krydre pølser efter smag. Hot and spicy. Det krasser. Reven citronskal, chili hvidløg, spidskommen. Friske koriander til at tage det stærke af pølsen. Eller frisk mynte. Lars, det er et spørgsmål, vi egentlig har i den her forbindelse. Har du tarme? Ja, men så tarme. Også til salg. Har du også? Har du grist her? Grisetærne er nu lærlingen kommet op, så jeg har også grisetær i området. Lars, ved du, at du er det største menneske, jeg kender? Ja. Altså, jeg har lige set en af jeres ansatte, han var større end mig. Ja, ja. Men det, det er blommeren. Han skulle tage på, du. Lars, kan du have en rigtig god weekend, og tak fordi du måtte ringe. Og have det rigtig godt, ikke? I lige måde, gamle dreng. Og tak vel, herre Svendsen. Ja, tak. Tak for din ud. Hej, vi skal lige spille 60 i træk, ikke? Ja, det skal det er dig, Kjeld, der starter. Ja, meget passende, så er det dommer, der hedder Pony Boy, så vi bliver lidt i slagter i branchen. Sådan skal det være. Lexi and K-Paul hedder de. Her i Danmarks Radio, der er der ansat en flot frør, som blandt andet var Monkey Business-tekniker. Han er som regel tekniker, også når... Ja... Radioen her sender for Roskilde Festival, Skanderborg og alt nogle ting, ikke? Ja. I dag der har han vist det, der hedder teknisk supervisor, som så betyder, at man sidder med en arkitektlampe og en loddekolbe og noget loddetind. Og det er ham, der har anbefalet det her nummer, ikke også? Jep. Han skrev til mig og sagde, prøv at høre det, det er godt. Sjov, han ikke skrev til mig, den lille Jamen, han er en sød fyr. Kobberet dværg, mand. Ja, undskyld, det er sådan en... det er fordi, jeg håber, han lytter med, så han bliver... Det er jo ikke noget om kobberet mig selv. Eller en sigedværg. Eller dværg. Nå, kan jeg lytte. Prøv lige at høre med her engang. Ja, det er jo den velkendte tone til, at nu går det løs. Nu er det tid til at spille en af de mest voksne sensationer i den danske quizhimmel. Tillis Bingo. Ja. Hvis man har lyst til at lege med, så skal man da lave sig en spilleplade. I dagens anledning vil jeg anbefale at lave den af pølser. Ja. Og så skrive nogle tal mellem 1 og 90, samt tallet 102, der pludselig er dukket op. Ja. Så sætte sig til at vente til, at jeg læser nummerne op. Når man mener, man har bingo, så ringer man 73x20, og så tager vi den derfra. Første nummer i dag er nummer 10. Jeg vil anbefale dig, hvis du er så heldig at komme igennem, at sige tillids bingo, som det allerførste, når du kommer igennem. Det er der sad jeg lige og glemte. Fordi hvis man ikke gør det, så kommer man altså ikke igennem. Det er det eneste tidspunkt, hvor vi godt vil have, at du skal gøre noget. Ja. Det er ordet tillid, at vi ikke tjekker numrene. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Næsten år. Først var nummer 10, det næste er nummer 11. 11? Nummer 11. Og nummer 8. Nummer 8. Ligger der lidt at rode nede der, skal man sige. Mm. Nummer 70, så kommer vi i gang. Nummer 70. 70. Og nummer 7. Nummer 22. 22. Nummer 51. Nummer 50. Hallo. Tillids Bingo. Ah, men hvor er det godt. Tillykke. Tak skal I have. Hvem taler vi med? Det er Christian. Goddag Christian, og velkommen til programmet. Christian, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor ringer du fra? Jeg ringer ud fra Gentofte. Upsan. Gentofte. Er du bosiddende i Gentofte, eller er du på vej igennem? Jeg er bosiddende på vej hjem fra arbejde. Ja. Jeg hører, du kører i en forestrukken bil, men det vender vi tilbage til. Anders, Gentofte, der har du jo boet. Anders? Ja, der har jeg boet. Lige ved Bernstorpvej. Jeg kører på Bernstorpvej lige nu. Hold da, er det. Og ved brandstationen? Hvad? Ved brandstationen? Ja, brandstationen har jeg ikke nået så langt endnu. Okay. Men Peter, eller Christian, undskyld. Christian. Christian, må jeg spørge noget? Det må du gerne. Hvad laver du til daglig? Godt spørgsmål. Jeg arbejder ude i Viasat Sport. Viasat Sport? Christian, ja. Hvad laver, eller Peter? Eller hvor? Christian, Christian hvad laver du derude? Jeg vunder. Så du er altså kaffedrengen? Ja, ja. Det er man jo internt i fjernsynssproget kalder flufferen, men det som det er. Men hvor gammel er du, Christian? Jeg er 21. Så 21. Og du hvor længe har du været runner? Det har jeg været siden maj. Nå, så er det også på tide at sige, nu har jeg været siden maj. Skal jeg ikke snart være producer? Ja, eller noget. Jo. Nu er jeg blevet forfremmet en gang. Hvad var du så, inden du var runner? Der var du hoveddør. Nej, men nu er jeg blevet chef-runner, ikke? Og hvad betyder det? Ja, så har han en runner under sig. Ja, det betyder, at jeg har en runner under mig. Nå, en runner, men når der så skal ansættes nye runner, Christian, er det så dig, der ansætter dem? Ja, sammen med en anden. Nå, okay. Sammen med chefen. Ja, okay, din chef. Ja, ikke helt mig. Og hvad er din chef titel? Produktionsleder? Ja, det må det næsten være. Senior runner. Men det er så, vi har sat sport, så det er on-site med Camilla... Mianar. Ja, det er det. Og Jakob Kjeldberg. Og Jakob Kjeldberg, ja. Og det er jo også Peter Schmeichel, Preben og Ben. Ja, Champions League er det, ikke? Hvilke programmer kan du bedst lide at være runner på? Nu er jeg da ikke så meget på selve programmerne, men mere om dagen. Nå, okay. Men jeg synes, det er sjovest at være til Champions League. Hvilket program kan du bedst lide at se i fjernsynet i det hele taget overhovedet nogensinde altid for i verden? Godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide at se TV2 Zulu. Det er også god kanal. Så vi er sat jo virkelig glade for dig nu, Christian. Men Christian... Ja, jeg skal ikke arbejde der så længe nu. Hvorfor? Hvad skal du? Så? Er du på vej videre og op? Ja, jeg skal jo i gang med at læse. Nå, hvad skal du læse til? Hvad skal det være? Jeg tror, jeg er noget økonomi eller sådan noget. Prøv at, Christian, du er et stærkt og godt menneske. Ja. Fordi der er mange, der vil være kommet ind som runner, og så bliver de draget af det her fjernsynsbranchen. Og hvor er det godt. Og så hænger de fast i det, og så sidder de lidt i et badekar en dag, og så pludselig så laver de et program, hvor en hund skal finde en ny familie, eller noget, render rundt med en militærmand i nogle bjerge et eller andet sted, eller et eller andet andet. Og det lyder ikke noget ondt om det selvfølgelig, men det er bare, hvis man kunne komme ind og læse økonomi, havde det været lidt klogere. Og med økonomi, er det med henblik på en speciel karriere senere hen, eller er det bare fordi, du er glad for tal? Ja, det ved jeg ikke helt, den mest, fordi jeg ikke rigtig kan finde ud af, hvad jeg ellers skulle lave. Men der er mange, der ikke kan finde ud af, hvad jeg skal lave, som ikke umiddelbart vil vælge økonomi som sådan en slags... Men jeg synes, det er meget interessant, det her, som i forhold til. Ja. Godt, Christian. Christian, er du i forhold? Ja, jeg har en kæreste. Hvad hedder han eller hun? Hun, måske. Hun hedder Charlotte. Charlotte, hun er ikke fra Thisted, vel? Nej, hun er også fra Gentofte. Så I er sådan to Gentofte børn? Ja. Du er født og opvokset i Gentofte? Ja, næsten. Mine forældre har boet en gang inde på Nørrebro. Det var en eftermiddag, og I snakker ikke om det. Og hvis du bringer det op til en familiefrokost, bliver der meget stille. Så kan så du godt regne med, så skal du sidde ude bag i Pontiacen, som er din mors bil. Escalade. Ja, eller det er tjenestefolkets bil, ikke? Nej, men der er jo et vis forventning om, at fra Gentofte sammen med overvældende velhavende, det er jo en myte, er det ikke korrekt, Christian? Det er helt korrekt. Christian, du kører jo som sagt din bil. Ja. Og er det muligt for dig at aktivere blinklyset, således at vi kan høre, om vi kan gætte, hvilke mærke bilen er? Jo, det kan jeg godt. Ej, men kan du give os lidt hjælp lige hurtigt? Giv den lidt gas. Bare lige. Kan vi høre motoren? Ja, øjeblik. Tak. Jeg hørte det var noget ventileret. Ja. Men lad os høre det blinklys der. Jeg ved godt, hvad det er. Det er fandme lækkert blinklys i hvert fald. Jeg ved godt, hvad det er. Det er fint, Christian. Jeg tror, vi har et gæt fra Anders. Må jeg høre? Det er jeg har også et gæt. En Citroën Saxo, som er et top-tunet. Nej. Må jeg også gætte? Eller Kjeld, vil du være med på en fløj her? Ja, jeg tror, det er tysk. Men nærmere kan jeg ikke komme det. Jeg tror også, det er tysk. Jeg tror, det er en BMW, og jeg tror, det er den helt nye 3-serie. Nej, det er en Alfa Romeo. Hvor gammel er den? Ah, den er fra 2001. Fik du den, da du fyldte 18? nej, der fik jeg en Mazda 323. det var da han blev 19, han fik den. Nå, ja, okay. Og 323 til 18 år. Hvad er det for en Alfa? 156? 147. Og det er en fed bil. Er den rød? Nej, den er sort. Er det din, eller er det din far eller mors? Det er min. Nå, det er en fed bil, der. Ja, jeg er også glad. Har Charlotte også en bil? Nej, desværre ikke. Så bliver der en del kørsel der. Går Charlotte til mange fritidsaktiviteter? Nej, det gør hun godt nok heller ikke. Det er meget godt. Hvad er Charlotte egentlig for en figur? Hvad er hun for en størrelse? Hvad laver Charlotte? Hun arbejder også. Hun arbejder som pipeline for reklamebureau. Nå. Det er noget, hendes far har skaffet hende, ikke? Hendes rige far op for Gentofte. Nej, overhovedet ikke. Nå. Det har Charlotte selv skaffet. Hvis du forstår. Anders, Christian, nej, undskyld. Nu bliver det sådan plat noget igen. Christian, vi skal til at ringe. Og ved du hvad, min ven, du skal sende en e-post på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skal du skrive, Charlotte, jeg elsker dig. Du er verdens skønneste og dejligste pige. Sådan. Okay. Og for det er hun, ikke? Jo, det er hun. Ja, var det godt. Christian, og så skriver du størrelsen på, hvilken t-shirt du bruger, og hvilken størrelse Charlotte du bruger. Og ikke mindst, jeg synes også, din far skal have en. Min far skal også have en? Ja, det synes jeg. Okay, det bliver han glad for. Det tror jeg også. Så er vi glade, og så vil vi godt. Det er fordi, at det hele har været, det er også fordi Kjeld er her, så det hele er blevet lidt frisk fyrsagtigt i dag. Og det er okay, men nogle gange så løber det af, for vi kan godt bede dig om at undskylde over for Charlotte. Det er den bemærkning, Anders kom med for lidt siden, som ikke var ment offensiv, men som pludselig kom forkert. Er det ikke rigtigt, Anders? Jo, det er taler helt også på Kjelds vegne. Hvor vi siger, undskyld, ikke? Jeg er meget ked af det i hvert fald. Sådan. Kjeld, det du lige bad mig om at sige om Charlotte, det synes jeg bare simpelthen er for tarvligt. Der synes jeg også, du skal. Jamen, det var en anden Charlotte. Ja. Christian, have en rigtig god weekend. Ja, i lige måde. Og kør forsigtigt. Peter Smeichel, næste gang du ser ham. Ja. Det skal jeg nok. For tak. Os, det er godt. Ja. Hej. Okay. Ja. Moin. Moin. Vi skal høre et stykke musik, Kjeld, for din det skal vi i hvert fald, og lægge især mærke til den dejlige engelske udtale på det her nummer. Det er nummer fra 80'erne med en fyr, der hedder DJ Massimo Barsotti, og hans helt fantastiske fortolkning af Led Zeppelins Whole Lotta Love. Fedt. Det her er optagelsen, som det lød, da vi mangler da en tekniker. Mange kommer der. Da kronprinsen var med på scenen, inden det her var jo lidt Seven Jam, jo. Det var DJ Massimo, ikke? Jo, og det. En nummer, der i det tilfælde måske bare skal hedde Walla Walla Walla Love. Og jeg skal også lige understrege, at når Anders Breitner siger skæmsomme bemærkninger omkring kongehuset, så er det jo ment i alt venskab. Ja. Dem, man, eller dame, helt sikkert, det var kun fordi, det var mere, ja. Du var ikke antydet, at KK Kronprinsen ikke kan finde ud af at spille. Nej, det var ikke. Nej, eller at Kronprinsens engelsk udtale er dårlig. Nej, men det var overhovedet ikke. Nej, men Anders, vi danser på tynd is, ligesom i TV2, ikke? Jo. Jeg vil bare sige, at... Jo, men lad den ligge. Damer og herrer, pladen fuld. Første nummer i den anden sending, så er det er nummer 6. Det er 6. Den frække. Nummer 6. Nummer 81. 81. Og man husker jo altså at sige tillidsbingo, som det er der første, når man kommer igennem. Ja, det gør man nemlig. Og så nummer 0. Vi har da aldrig haft nummer 0 før, har vi haft det? Nej, hvad er det sindssygt der? Nummer 0. Og 16. Ja, tak. Nummer 40. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ah, men hvor er det godt. Tillykke. Hej. Men jeg tror bare, vi har et... Hvem taler med? Det er Annette. Hej, Annette. Velkommen til programmet. Annette. Jo, tak. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Fyn. Ja. Nå, men Annette, har du mulighed for at rulle vinduerne op i bilen igen? Eller stille motorcyklen. Eller lige sætte hastigheden ned fra 266, bare til omkring de 190. Så er det lidt nemmere at høre noget. Det er regnvejr. Ja, nå for fanden. Jeg glæder mig meget til at høre dit blinklys, fordi at, hvis der overhovedet er blinklys på den bil, du kører i. For den må eddermame før gammel. Men den lyd, vi hører, ud over din stemme, er det uværet, eller er det en form for interferens for noget statisk elektricitet? Det ved jeg ikke. Og nu det holdt dig så. Annette, prøv at høre nogle store drupper. Jeg tror, at regnen stiller af nu. Ja. Er du der, Annette? Hvad skete der nu? Hold det bare pludselig op i regnen. Hvad var det? Jamen, jeg tog headsetet af. Nå. Men det er den undskyldning, du bruger, når du ikke gider at tage til familie noget. Ej, det regner helt vildt. Jeg tør ikke at køre mere, så sidder du med... Det der headset har forhåbentlig ikke kostet mig mere end 6-47 kroner. Ja, men nu regner jeg jo ikke med at komme igennem, jo. Nå. Annette, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvor er du på vej hen? Jeg er på vej hjem. Og hvor er hjem? Det er i noget, der hedder Jordløse. Ja. I Jordløse? Ja. Og Jordløse er i nærheden af hvilken købstad er det? Forby. Så er det Ellemanns hjemby. Så er det ikke Fyn, er det? Jo, Forborg. Det er... Forborg. Uh-huh. Ja. Og Annette, må jeg spørge om noget andet? Ja. Hvad laver du til dagligt? Det er et godt spørgsmål. Jeg sidder i en køb-salg-funktion i et lille firma i Odense. Ja. En køb- og salg-funktion? Er det med hovedvægten på køb eller salg? Begge dele. Hvad er sjovest? Det ved jeg ikke rigtigt. Et nyt arbejde, måske. Nå, en lille puster. Nej, men Annette, hvad kunne du godt tænke dig at lave? Hvad er drømmen? Marketing. Der er snart ledet Justin Runner ude på Viasat Sport. Det kan det nok være. og der følger en alfa med. Og en pige, der hedder Charlotte. Marketing. Ja. Jamen, det er også, men det er jo et vidt begreb. Men det kan jo være, snart sagt hvad som helst. Jamen, nu er jeg grafisk uddannet. Ah. Og det er vel også derfor, du synes, at køb- og salgfunktionen i en mindre fyns virksomhed måske ikke kan opfylde alle dine evner. Måske. Måske. Men derfor kan det godt være et godt arbejde. Det er bare ikke nok i længden. Nej. Glimrende. Annette, du er uddannet grafiker? Ja. Ja. Hvad er din svendeprøve dengang? Hvad var det? Ja, det var jo dengang, det var film. Gammeldags film og mørkekammer. Ja. Og hvad var der på filmen? Det kan jeg ikke huske. Det taler vi ikke om. De billeder, de solgte til udlandet. Annette fik at vide, dine forældre kommer aldrig til at se det. Det kommer aldrig i danske blade. Nej. Pludselig var de der en dag. Ja. Og det var da også uheldigt, når man lige havde fået nyt arbejde i et mindre firma, købsalgsafdeling. Men Annette, grafik, hvilken skrifttype foretrækker du sådan privat? Skrifttype, det ved jeg ikke. Helvetica. Det er også flot. Jeg er glad for Bodoni. Ja, jeg kan godt lide... Eller en gil. Ariel. Oh, ja. Eller en gil. En gil er heller ikke så også. Van Gils. Nej. Annette, det er ikke fordi, at vi springer over. Vi skal til at ringe af, nemlig, fordi klokken er snart 4, ja. Og der er jo nyheder klokken 4. Der er en ting, vi skal nu. Vi skal jo lige høre... dit blinklys. Det lys. Ja, fra min gamle øse her. Ja, eller måske, at vi har hørt forkert, for det var headsetet, der var lidt ude af synk. Kan du aktivere... Kan nej, nu skal vi være stille. Et blink. Du kunne ikke høre det? Nej, prøv det igen. Det tyder, at blinklys ret hurtigt giver op. Det blinker ellers på livet løs. Du mangler en sikring. Altså, bilen gør... Du gør altså en forsikring. Nå, Anders, åben ballet. Jeg tror, jeg ved, hvad det er, faktisk. Renault Twingo? Jeg tror, du har ret med hensyn til bilmærken, men jeg tror, det er en Clio. Nej. Og jeg siger en gammel Passat. Den er gammel, men det er en gammel Volvo. Damn, der var vi langt fra. Er det en hvad er det for en? 460'er. Det er sådan dejlig. En dejlig bil. Det var en dejlig bil. Ja, det var en skøn bil. Ja, Annette, du skal sende en mail. satansyngel@dr.dk Og så skriver du, Hårby er bare dejligt. Og så størrelsen på de t-shirts, hvis du har en samlever, en mand, eller en dame, eller en kæreste. Og så sender vi det til dig. Det lyder godt. Og så have en god weekend, Annette, og kør forsigtigt i Volvoen. Jo, tak, og i lige måde. Tak, ja, det er godt. Moin. Moin. Moin. Vi vil godt sige moin fra programmet her også. Vi skal nemlig lige nu høre et lille minut af et nummer, Kjeld han har taget med. Ja, Kjeld. Og med det vil jeg også sige god weekend. Podcast klar. Alt det der inden klokken 18. Det er korrekt. På mandag klokken 4. Husk, at der er Montensko Machine gratis adgang mellem 23.01 i lille weekend. Og husk på, at der kommer ham der, den lille fyr, og spiller. Ja, Torben Troelsen herhen. Hvad er det, vi skal høre til sidst? Det er Omfog og Tequila Bang Gang. Et minut. Sådan der. God weekend. Klokken rigtig god weekend. Klokken er 16.